Cuando seas aburrido, no saibas qué hacer. Con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra. Imagínate cruzando ancho mar. Imagínate con cal saltando a corda. Imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián. Telesar con alimañas, y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián. Telesar con alimañas, y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra. Imagínate cruzando ancho mar. Imagínate con cal saltando a corda. Bo día a todos y todas. Aquí estamos un viernes máis con noso programa As Crónicas de Centieiras. E como sempre comenzamos coa sección Colle un libro. Esta semana nesta sección recomendamos o libro Cando sexades pequenos, de Uxue Alberdi e A Cíbera que reta, da editorial Calandraca. Uxue Alberdi naceu en Elgoibar, Guipúzcoa, en 1984. Licenciada en xornalismo, é escritora e versolari. Colaborou con diferentes medios de comunicación como redactora, articulista e locutora de radio de programas literarios. Recibiu dúas bolsas de redacción literaria. É autora do libro de relatos Aquí bat aluretan, Elgar, de 2007, e da novela Aquí llocoa, Elgar, 2009, traducida ao castelán en 2011. Dende 2004 recibiu varios premios en concursos de contos e versos escritos. É autora e traductora de varios libros de literatura infantil. Actualmente adícase á escritura e á arte e improvisar versos. A Cíbera que reta naceu en Pamplona en 1979. Estudou bacharelato artístico na Escola de Artes de Pamplona e licenciouse en Belas Artes na Universidade do País Vasco, onde se especializou en pintura. Ao rematar os estudos universitarios, ademais de traballar en diferentes proxectos educativos con nenos e nenas, realizou cursos de litografía, deseño e ilustración. Actualmente, compaxina o seu traballo como ilustradora con diversas actividades artísticas. Invertindo a orde natural, son os nenos os que lles anuncian os maiores que lles agardaría se volveran a nenez. Volver gotar das pequenas cousas, sen convencións nin presuizos. Imos vos ler un anaco do libro. Cando se sades pequenos, non teredes que ir a traballar. En vez diso, poderéis brincar nas pozas ata vos convertir en ras. Cando se sades pequenos, non teredes que discutir. Mellor, poderedes recoller amoras. Cando se sades pequenos, aprenderemos a tropar o tempo cunha rede, a meter nun bote de cristal por se escapa e usalo só para as cousas importantes. Cando se sades pequenos, construiredes as vosas casas en calquer recuncho, e seredes tan pequenos que sempre caberedes nelas. Novas de Centieiras. En canto ao alumnado de educación infantil, os nenos e nenas de 3 anos están a estudar o corpo humano, facendo fichas e aprendendo os seus nomes. Como xa chegou a primavera, van plantar acelgas. Os nenos e nenas de 4 anos están a plantar varios tipos de verduras e os de 5 anos tamén van plantar, pero eles cabazas e leitugas. Ademais, como queren cambiar o aspecto do pasillo, van decorálo con cousas de primavera. E Marcial, o conserxe, fíxolles un marco de madeira para a entrada das aulas de infantil. Os nenos e nenas de primeiro están a aprender as estacións. Xa traballaron o outono e o inverno e agora está coa primavera. Claro está. Os nenos e nenas de cuarto están a improvisar un novo ping-pong coas pás de cartón e gomas elásticas, fitas por eles mesmos. Esta semana, os nenos e nenas de sexto recibimos a visita de Amelia, a orientadora do IES de Barallobre, posto que moitos de nós imos estudar alí a ESO. Falounos de como é o instituto, das materias que imos ter que estudar, dos profes e dos compañeiros e compañeiras coas que imos estar. Aínda que nos dá pena marchar, entráronnos moitas ganas de coñecelo. No mes de maio imos ter unha visita ás instalacións do centro e así resolveremos parte das nosas dúbidas. O xoves 18 de abril, os nenos e nenas de primaria fomos a atletismo divertido. Saímos do cole ás 9:30 e subimos andando ao campo de fútbol dos Pinares. Competimos cos nenos e nenas do CPI a Xunqueira. Fixemos salto de vallas, carreiras, gincana, xabelina, lanzamento de peso, salto lateral e saltar cos pés xuntos. Ao rematar descansamos un pouco e logo nos deron unha botella de auga e unha mazá. Cando finalizou, fomos para o cole, tamén a pé, e xa, nin nos déramos conta, que xa case eran as 2. O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º empezou neste trimestre as actividades de natación escolar. Xa tiñamos gañas de ir, posto que os de 1º e 2º xa foron no 2º trimestre, e nos daba un pouco de envexa. Música para ti. Neste apartado, hoxe imos recomendarvos o CD titulado Cantigas de Mulleres. O selo For Música preséntanos unha variada mostra de voces e compositoras femininas na música galega de raíz tradicional, como sucede inevitablemente coas recopilacións temáticas. A selección de artistas é sempre subxetiva e non deixará de haber que mote en falta determinadas aportacións ao seu xuízo indispensables. É importante mencionar que, aínda que moitas das protagonistas seleccionadas para a recopilación están nos catálogos de discográfica, For Música realizouse o esforzo de incluir a outros artistas que non son do mesmo de cara a lanzar ao mercado unha mostra heteroxena e verdadeiramente representativa. Trátase, polo tanto, dunha boa recopilación, que inclúe música de calidade e que cumpre tamén co propósito de reivindicar o peso específico da muller na escena musical galega. Leilía, da que hoxe eleximos a canción, é un grupo musical galego de música tradicional de cantarías pandereteiras, mulleres cantantes e pandereteiras, fundado en 1989 e composto por 6 voces femininas, que naceu co propósito de recuperar a tradición oral galega. Segundo contan elas mesmas, cando empezaron, non habían grupos de cantareiras por ningún sitio. O grupo comezou recuperando coplas tradicionais galegas que publicaron no seu disco homónimo de debut, con gran éxito de crítica e público. Nos discos posteriores mesturaron esas inspiracións inicial co son máis modernos, temáticas actuais e arranxos musicais máis elaborados. Voz de Amigas, con letra de Yolanda Castaño, fala de xuntanza de mulleres, que poden ser as de antes ou as de agora. Fálanos de mulleres fortes, creativas e activas. É un tema moi fermoso. Ata o próximo programa. A miña...